Allah. Orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış fasıklıklar güruhu için tasalanma. Üzülme. Buyurdu.